prodáme všechno. Dobrý den, proste. Obchody jdou dobře. A pan správce, právě jsem se chystal vás navštívit tady na hulička univerzálního šlenku jako árek. Pár těchhle kousků bych si rád vzal domů. A samozřejmě... Samozřejmě, pane správce, toto je naše speciální várka. Speciální? Speciální. Speciální! Speciální! Speciální! Speciální! Můžete uzdravit oči mého otce? Samozřejmě, pojď blíž. Jak dlouho už nevidí? 2 roky. Nejdřív jsem viděl jako přes mlhu, ale teď... Je mi líto, zrak vám ani mládí nevrátím. Věděl jsem, že je to nemožné, neměli jsme sem chodit. Dobrý den vám tři. Aniž bych chtěl, zaslechl jsem váš hovor. Mé jméno je Benjamin Merlin, jsem lékař z Tetenhalu. Dovolíte, abych se vašemu otci podíval na oči? Mohl bych tu mlhu, která ti brání vidět, odstranit. Musel bys být ale velmi silný, velmi by tě to bolel. Bolest, to je to nejmenší. Tak ať tě tvá dcera zítra ráno přivede ke mně domů. Děkuji, děkuji, budeme tam. Robe, můžeme? Robe? Radíš, slyšel jsi, co říkal ten muž? Jsou nemoci, které nelze vyléčit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vyléčit. Jsou nemoci, které nelze vyléčit. Ale on říkal, že to umí. Stačí! Všechna trápení a neduhy hned vyléčí. Není to tvoje zásada, bratře? Už by tě to nemělo vůbec bolet. Už to nebolí. To je dobré znamení. Dnes ti sejmeme obvazy z očí. Nevím, jestli si na můj obličej ještě pamatuje. Až ti obvazy sundám. Otevírej oči pomalu a opatrně, ano? Tak. A teď pomalu otvírej oči. Evo! Otče! Teď musíš být velmi opatrný a mít velkou trpělivost. Zůstaň raději pár dní doma v temnu, ano, nevycházej na ulici a hlavně vyhni se námaze. Ve čtvrtek za mnou zase přijď, podíváme se, jak se tvým očím daří. Ne, to není nutné. Děkuju! Děkuju! Děkuju! Drzost, můj chlapče. Není to též co zvědavost. Nikdy bych si nemyslel, že jde vylečit slepotu. Vím, kdo jsi. Jsi pomocník toho ožrali, co poliká barevné stuhy. To, co jsi udělal, to byl zázrak. Byl to jen šedý zákal, nebyl víc slepý než ty. Ne, bylo to kouzlo. A to, co dělám, nejsou žádná kouzla, ale prosté vědění. Vědění, tak mě to tvé vědění nauč. Já žádného učeníka nepotřebuji. Ale to, co se potřebuješ ty naučit, je, že ke skutečnému vědění žádná zkratka nevede. Učení je součástí tradice mého lidu, ale ty mi přijdeš příliš netrpělivý, než abys tomu rozuměl. Ne, já se musím naučit léčit, tak jako ty. Lékařské umění se učí na akademii. A tím, že člověk zasvětí celý svůj život vědění. Akademie pro lékaře. O takovém místě jsem nikdy neslyšel. Existuje. Je to místo, kde je všechno vědění tohoto světa přístupné těm, kdo jsou připraveni obětovat touze po něm celý svůj život. Je to místo, kde učí ten nejúčenější medicus, který kdy existoval. Mistr mistrů, můj učitel Avicena. Avicena? Má spoustu knih, ostatní učitele kolem sebe. Palác, ve kterém se starají o nemocné a kde se i on sám učí od nich, jak léčit různé nemoci. A kde najdu Avicenu? Tam, kde moudrost světa klíčí. Dojít tam chce velmi dobrý plán. V dálkách Orient se skrývá a v něm najdeš starý Isfahán. Isfahán, příteli vzejí dík, už vím, kam jít mám. Jak zdá se, je mi předurčené najít Isfahán. A jak se do Isfahánu dostanu? Zapomeň na to! Do Perzie se žádný křesťan živý nedostal. No a ty, jak ses tam dostal ty? Ale já jsem Žid! Muslimové Židy nenávidí, ale tolerují nás. Urážejí nás, ale dovolují nám provozovat obchod a učit se na jejich školách. Ale vám křesťan, vám by jednoduše setnuli hlavy. Jsem připravený to riziko podstoupit. A kromě toho je to dlouhá cesta. Musí se přes celou Evropu až na samý východ, pak přes moře na jih do Egypta. Cesta tam trvá přes rok. Musíš pak projít ještě přes poušť, než spatříš bílé stěny Isfahánu. Chlapče, na tvém místě bych se o to ani nepokoušel. Jestli chceš, můžeš dnes povečeřet s mou rodinou. Děkuji, ale musím jít. Skroč svou netrpělivost a najdeš svou cestu.